بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 5 leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Tauhid الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فيكي باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد مناسبة وكتاجهم لانغو كتك كتاب التوحيد أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته نواجب كهشيم مجينة يا الله سبحانه وتعالى نصفة za Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib kuheshimu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yus'alu shay'un min al-matalib ad-dunyawiyya biwajhihi al-karim بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة، فهذا من حقوق التوحيد. ويبهوم الله سبحانه وتعالى مامبو يكيدونيا كوسواك كريم كما متكسيما اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني كذا وكذا katika mambo ya kidunia akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kutawassal kwake kwa sifa yake tukufu hii, lakini akaomba kitu cha kidunia. Hili halilingani na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaja sifa hii ya wajhi ya uso, basi asiombe isipokuwa aljanna, pepo. Na hii ni katika kuheshimu majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anaposema kwa mfano Allahumma inni as'aluka biwajhika alkarim, sema an tudkhilani aljanna, uniingize peponi. Si as'aluka biwajhika alkarim an tu'tiyani sayyara, itakuwa umeomba kitu duni sana. لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وواweza kumomba Allah katika dunia lakini si kwa kutumia sifa hii ya nini ya wajhi. Ukitumia sifa hii basi umuombe jambo ambalo ndio malengo makubwa zaidi anayoyataka kila mwanadamu, na ni lengo la kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au chochote kile kinachofungamana na kuingia peponi. Kama kwa mfano as'aluka biwajhika alkarim an tunajjini minan nar, muombe Allah kuepushe kutokamana na moto. Bila shaka anayepushwa kutokamana na moto ingia wapi? Ingia peponi. Kwa hiyo ni kana kwamba umeomba pepo. Kwa hiyo hii ni katika huquq at-tauhid, sababu ndani yake mnakuheshimu احترام كما جينا يا الله na sifa za Allah azza wa jalla. Na hapa kuna hili suala la kuamini majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini sifa za Allah kama zilivyokuja katika kitabu cha Allah azza wa jalla au katika sunna iliyothubutu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnati wal jamaa aqida yao katika kuamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, waziamini kama zilivyokuja zile sifa, kama vile Allah alivyojisifu katika kitabu chake, min ghairi tahrifin, bila ya kupindisha maana yake. Kwa mfano akasema wajh ni dhati, uso maana yake ni dhati yake. Hii hakuna katika lugha ya Kiarabu, hakuna Mwarabu tangu kujulikana lugha ya Kiarabu alisema maana ya uso ni dhati. Ili jambo halijawahi kutokea. Ama akasema maana ya mkono ni nguvu, hakuna Mwarabu aliyesema maneno hayo. Kwa hivyo yabakia kuwa ni katika dhahiri yake, min ghairi tahrifin, bila ya kupindisha maana, wala tamthilin, wala ya kufananisha. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake hazifanani na sifa za yeyote yule, sifa zake ni zake. Alhamdulillah. Kwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifananishwi na yeyote katika viumbe wake, bali sifa zake zalingana na utukufu wake. Wala takyifin, wala hawazipi namna wakasema sifa hii imekaa hivi wakaipa namna. Ahlu sunna hawafanyi hivyo. Wala ta'qilin, wala hawakanushi ahlu sunna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, bali wazithibitisha kama zilivyokuja katika kitabu cha Allah na kama zilivyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhahiri yake, bila ya kufananisha chochote kile. Hii ndio aqida ahlu sunnati wal jamaa katika majina na sifa za Allah azza wa jalla. La yus'alu biwajhi Allahi illa aljanna. Huu mlango aliotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ni sehemu au ni hiyo hadithi ambayo ataitaja chini ya mlango huu. Kwa hiyo mlango huu akaujengea kuutaja kulingana na hadithi ilivyokuja, hadithi ya Jabir ibn Abdullah qala rahimahullah an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل روي بالنفي وروي بالنهي لا تسأل بوجه الله نفي مبكيوة لا يسأل بوجه الله. بوجه الله هو صفة من صفاته الذاتية يليق بجلاله وعظمته. وجه نصفة katika sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, sifa inayolingana na utukufu wake na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa qaida laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake chochote kile, ni mwingi wa kusikia, mwingi wa kuona, lakini hana mfano wake chochote. Sifa hizi tizama katika hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala sema laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote, lakini akathibitisha sifa hizi mbili akasema wa huwa as-sami'u al-basir. Kwa hivyo ni kama kuambia kuwa thibitisheni hizi sifa, lakini mujue kuwa hana mfano wake chochote. Laysa kamithlihi shay'un. Tizama mfano wa aya kama hii, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu ad-dahr au suratu al-insan, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr, asema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu samian basira. Sifa ile ile amempa nani? Kiumbe. Fajalnahu samian basira, na sifa ile ile amejipa nafsi yake akasema wa huwa samiu albasir, lakini kabla ya hapo amekwambia laisa kamithlihi shay'un, bimaana kusikia kwake si sawa na kusikia kwa kiumbe, kuona kwake si sawa na kuona kwa kiumbe, lakini ni wajibu umthibitishie hii sifa. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والجنة يجلكان بيبو يا الله سبحانه وتعالى نصف ذاك زلزتاج وكتك كتاب جاء الله نصنا يمتون صلى الله عليه وسلم إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها من المقاصد العظام هوم بي الله سبحانه وتعالى وكتوسل كواكي وأسواكي إسبقوا بيبو au chochote kile ambacho ni njia ya kukupeleka wewe peponi katika mambo makubwa ambayo huomba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith yanha sallallahu alayhi wa sallam an yus'ala biwajhi Allah al-karim al-umur al-haqirata wa hawaij ad-dunya, akataza mtume sallallahu alayhi wa sallam kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya uso wake, sifa hii tukufu, mambo ambayo ni duni, mambo ambayo ni duni sana, ambayo si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume za sallama akataza, Mtume sallallahu alayhi sallama akataza kuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uso wake mambo ambayo ni matwevu, mambo ambayo ni hakir. Yataka tufahamu kuwa hii dunia yote na vilivyomo ndani yake katika mambo ya kidunia, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam asema law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'uda ma saqa minha kafiran sharbata ma'in, lau kama hii dunia mbele ya Allah yafika thamani yake ubawa mmoja wa mbu, basi kafiri asingekunywa tama la maji. Kafiri asingekunywa tama la maji, kwa sababu ingelikuwa dunia ni ghali sana, kwa hivyo asingepewa chochote kwa sababu ya kufuru yake. Tayy, kwa mfano mtu leo akualike nyumbani kwake, akualike nyumbani kwake, kisha ukifika pale amekuandalia sinia nzima ya mbu, sinia ya mbu na mbawa zake, akakwambia haya sasa wewe kula hii sinia ya mbu, utakula. Sasa hii dunia na vilivyomo ndani yake si chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi cha kuwa haifiki thamani yake ubawa mmoja wa mbu, bimaana ni kitu duni sana. Sasa vipi utamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya uso wake kitu ambacho ni duni kuliko ubawa wa nini? Ubawa wa mbu. Bila shaka utakuwa hapa hujaheshimu sifa hii kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akalikataza hili jambo, kwa sababu sifa ya uso ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tukufu mno. Kwa hivyo anapoombwa kwa uso wake Allah subhanahu wa ta'ala aombwe pepo, kwa sababu ndiyo kitu ambacho kila mwanadamu akitamani kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yote ameyakataza kwa nini? Ijlalan lillah wa ta'dhiman lahu, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumkuza Allah subhanahu wa ta'ala. ويقصر صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب. نمتوم صلى الله عليه وسلم أكفونغا وكمومب الله سبحانه وتعالى وصفه أومب بيبو وسباب ديو مالينغ مكوب وكبيسة ويتماني. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن أن يسأل بوجه الله غير الجنة. Hapa ndani muna makatazo ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uso wake isipokuwa nini? Isipokuwa pepo ya Allah azza wa jalla. Ma yustafadu min alhadith, awala إثبات الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته كثبتش صفة يأسه والله سبحانه وتعالى كما إنبولنغانا نا أتكفواك كما في صفة ذاك نجين كما في الله سبحانه وتعالى ذاتياك هيفنان ذاتي أمتويوت منجين ولا هيفنان نتشوت كده كتكفي أمبواك كذلك صفة ذاك هزفنان نصفة ذايوت يولي كتكفي أمبواك زتبكيك وصفة ذاك نزاك hazilingani na yoyote katika viumbe wake. Sasa hawa muatila, hawa waliokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, utawasikia wakizungumziwa maneno kama hayo, subhanallah, mawahabi, mawahabi, la ilaha illa Allah, moja sema hivyo, wamfananisha Allah na viumbe wake. Twasema hafanani na chochote katika viumbe wake. Sasa usitulishe maneno ambayo hatujayasema. Laysa kamithlihi shay'un. Haya ndio maneno ya Allah Subhanahu. Hana mfano wake chochote. Kwa nini wao wamekanusha? Mjua kwa nini wamekanusha? Kwa sababu wamefananisha. Kwa sababu alivyozungumzia sifa ya wajhi, sifa ya yad, sifa ya saq, mwanzo akafananisha. Na bila shaka ukifananisha utafanya nini? Utakanusha. Sasa alipofananisha akaona lakini nikimfananisha Allah na viumbe wake itakuwa ni makosa. Kwa hivyo acha niseme hakuna kitu kama hiki. Akakanusha. Alafu sasa katika kukanusha kwao yabidi watafsirie Waislamu nini maana ya wajhi na nini maana ya yad. Watafsirie Waislamu. Sasa hapa tutafuata akili ya nani? Maanake mwingine afasiri hivi, mwingine afasiri vile. Innakum la fi qawlin mukhtalif. Kauli zenu zimetofautiana, hamjui mseme nini. Kama vile walivyokhtalifiana washirikina juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wengine wakasema ni sahir, wengine wakasema majnun, wengine wakasema ni kahin, wengine wakasema kadha sha'ir. Kila mmoja azungumza yake, kila mmoja asema yake. Sasa tumsikize yupi? Lakini anayethibitisha hizi sifa athibitisha kile ambacho Allah amejithibitishia mwenyewe nafsi yake tukufu katika kitabu chake. Kwa hiyo kama vile sisi tuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana dhati ambayo haifanani na dhati ya yote yule katika viumbe wake, kadhalika sifa zake hazifanani na sifa za yote katika viumbe wake. Na pia hili liko hata katika akili yako wewe baina ya viumbe. Leo kwa mfano waweza kumwambia mtu vipi salama, salimia mwanza kushambi sura yako mbona inkaa kama ya tumbiri wewe. Fahamu mwambia mwanza kwe sura yako mbona inafanana na tumbiri. Ama mtu akwambia mbona sura yako ingeti kama mbwa wewe. Nafikiri pale yale makofi atakayotupa pale si ya kawaida kweli. Nani atakubali umwambie maneno kama hayo? Kwa yeye hakubali kama yafanana nani na mbwa ambaye ni kiumbe mwenzake. Kwa hivyo kuna uwezekano kwa wewe una sura yako lakini haifanani na mbwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ukimthibitisha sifa ndio atakuifananisha na viumbe. Na viumbe baina wao kwa wao wenyewe hutaki afanane. Kwa mfano mdudu chungu yule mdogo yule hana mikono, si ana mikono na miguu yake, sio? Ah, na mnyama tembo yule ndovu ana mikono mahana? Anayo, sio? Na miguu yake. Sasa hawa ni viumbe wote wawili. Je, tuweza kusema miguu ya tembo ama ya ndovu yamefanana na miguu ya chungu? Yawezekana? Anayesema hivi ataonekana ana wazimu. Sasa ikiwa baina ya viumbe kuna viumbe havifanani kabisa katika viungo vya mwili Allah alivyowapa, vipi utamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake? Kwa hivyo kama vile dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala haifanani na dhati ya viumbe wake, kadhalika sifa zake hazifanani kabisa na sifa za viumbe wake. Hazifanani. Na yote anayekanusha sifa za Allah, mchunguze, mwanzo alifananisha. Alipofananisha katika akili yake ndio akakataa. Lakini Ahlu Sunna hawajafananisha. Wakathibitisha kama zilivyokuja sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kulingana na utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Thaniyan, wujubu ta'zimi Allah wa ihtirami asma'ihi wa sifatihi. Wajibu wa kumadhimisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyaheshimu majina ya Allah na sifa za Allah Azza wa Jalla. Unapomtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima ufanye ihtiram, uheshimu majina ya Allah na sifa za Allah Azza wa Jalla. Na hii yaingia ndani yake kama mfano pia kitabu cha Allah, ni sifa yake, sababu al-Qur'an kalamu Allah, ni wajib uheshimu maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapoyasoma, unapoyatumia, unapoyazungumzia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima uyazungumzie kwa ihtiram, uyazungumzie kwa maneno mazuri, uyazungumzie kwa heshima ya hali ya juu, sababu hii ni sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thalithan, jawazu su'ali al-jannati wal-umur al-muwassilati ilayha biwajhi Allah. Yajuzu kuomba pepo na mambo yaliyofungamana na pepo na kukufikisha peponi. Yajuzu kuomba jambo hili kwa uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walman'u min an yus'ala bihi shay'un min hawaiji ad-dunya. Na makatazo ya kuomba chochote kile kwa kupitia sifa hii tukufu katika mambo na mahitaji ya kidunia. Katika mahitaji yako ya kidunia, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake na sifa zake nyingine, lakini sio hii. Hii ni sifa tukufu mno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa hii, isipokuwa pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na yale yanayofungamana na kutufikisha sisi katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.